Tatil geldiği zaman ağlarım ben inan. Gidiyorsun işte, arkana bakmadan. Nasıl geçer bu yaz, ne olur bana yaz. Sen bir ömre bedel. Yok, gitme, gel Eylül'de, gel Eylül'de gel. Okul yolu sensiz, ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün, içim doldu hüzün. Yapraklar solarken adını anarken. Bekletme ne olur, gelme. Yok, gitme, gel Eylül'de, gel Eylül'de, gel.